तेरा ना होना जाने तुमसे ही दिन होता है सुरमई शाम आती है तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है जिंदगी कहलाती है तुमसे ही ना है ये तेरी बाहों में बाहें तेरी मेरा न मुझ में कुछ रहा हुआ क्या बातों में बातें तेरी रातें सौगातें तेरी क्यों तेरा सब ये हो गया हुआ क्या मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ तुमसे ही शोर में खामोशी है थोड़ी सी बेहोशी है तुमसे ही आधा सा वादा कभी आधे से ज्यादा कभी जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का छोड़े ना छूटे कभी तोड़े ना टूटे कभी जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का मैं तेरा सरमाया हूँ जो भी मैं बन पाया हूँ तुमसे ही रास्ते मिल जाते हैं मंजिलें मिल जाती हैं तुमसे ही ना है ये country's first long distance calling card Keith un logon ke liye jo zyada baatein karna pasand karte excuse me sir india mein aapko calling cards ka idea kaise aaya duniya choti hoti ja rahi hai aur india bada hota ja raha hai aaj hum duniya bhar se baatein karte hain idea ye hai